tatarskim, Żydzi, nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Przyjdź do Rossmana, by młodnieć w oczach. Kup krem na dzień Niva Cellular Anti-Age za jedyne 38,99. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie po ujawnieniu listy posłów korzystających z delegacji wzajemne oskarżenia i straszenie sprawami w sądzie. Rolnicy w proteście przeciwko zakazowi uboju rytualnego blokują krajową dwójkę pod Siedlcami. Długo oczekiwany raport FIFA oczyszcza z zarzutów o korupcję Katar i Rosję, gospodarze kolejnych mundiali. Wszyscy wzajemnie oskarżają się o nieuczciwość. Polityczne emocje rozgrzała do czerwoności lista posłów korzystających z delegacji. Kilkadziesiąt stron wykazu poselskich podróży wczoraj opublikowała Kancelaria Sejmu. Agnieszka Rucińska. Rano szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zarzucił nieuczciwość ministrowi administracji i cyfryzacji Andrzejowi Halickiemu. Stwierdził, że polityk był pod koniec czerwca w delegacji w Strasburgu i jednocześnie wziął udział w sejmowych głosowaniach. Jest obdarzony darem bilokacji. Chwilę później w Sejmie z wyjaśnieniami pojawił się Andrzej Halicki. Minister pokazał bilety lotnicze i udowadniał, że z delegacji wrócił wcześniej i tylko za dni pobytu za granicą pobierał diety. Mariuszowi Błaszczakowi zapowiedział proces sądowy. Pan przewodniczący Błaszczak pozwolił sobie na insynuacje i oskarżenia. Ja wnoszę tę sprawę do sądu i to z dużym odszkodowaniem. SLD chce z kolei, by cały wykaz poselskich delegacji sprawdziła prokuratura. Rzecznik SLD Dariusz Joński. Trzy osoby, które wyjeżdżały za granicę, wypisywały wnioski o zwrot za paliwo, nie korzystały czasem z tanich linii lotniczych, tak jak to zrobili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wyjazdy posłów prześwietli także sejmowy audytor. Wyniki mamy poznać 21 listopada. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Ponad 100 rolników zablokowało drogę krajową numer 2 w Zdanach koło Siedlec. Protestują przeciwko zakazowi uboju rytualnego. Jak mówią, polski rząd wprowadził go na własną prośbę jako jedyny z 22 krajów unijnych, w których ubój jest dozwolony. Blokujący mówią, że ich sytuacja staje się dramatyczna. Hodowca bydła mięsnego Grzegorz Skarus tłumaczy, że od wprowadzenia zakazu ceny żywca spadają. Cały czas ceny spadają, w tej chwili jest poniżej opłacalności. Tak dalej być nie może, po to wyszliśmy dzisiaj walczyć ze swoje prawa. Będziemy do pana ministra jeszcze pisać pisma, no dłużej nie możemy tak czekać. Bydło było w cenie około 9 zł, w tej chwili 6 zł, no nie mamy z czego dokładać. W blokadzie uczestniczą też hodowcy trzody chlewnej i producenci mleka, ale protest nie powoduje większych utrudnień w ruchu. Jak zapewnia Jerzy Długosz z siedleckiej policji, zorganizowano objazdy. Na rondzie w Białkach na drodze krajowej 2 samochody ciężarowe kierowane są na drogę krajową 63, czyli jest to trasa Siedlce-Łuków. Z Łukowa samochody te kierowane są do Radzynia Podlaskiego, a następnie do Międzyrzeca, gdzie z powrotem wracają na krajową 2. Natomiast samochody osobowe kierowane są na objazdy na terenie gminy Zbuczyn, czyli na miejscowość Jasionka. W Zbuczynie samochody osobowe z powrotem wracają na krajową 2. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa protest. Rosja i Katar oczyszczone z zarzutów. FIFA uznała, że nie było korupcji przy wyborze gospodarzy piłkarskich mistrzostw świata w 2018 i 2022 roku. Przy okazji skrytykowała Anglię, że nadszarpnęła wizerunek Światowej Federacji i oskarżyła angielską federację, że sama złamała zasady w staraniach o mundial. Z Londynu Grzegorz Drymer. Katar, którego wybór w głosowaniu w 2010 roku wywołał ogólne zaskoczenie, został oczyszczony z zarzutów łapówkarstwa i nepotyzmu w celu skaptowania głosów. Raport odrzucił oskarżenia przeciw usuniętemu za korupcję wiceprezydentowi FIFA przedstawicielowi Kataru Mohamedowi Bin Hammamowi. Prowadzący dochodzenia amerykański prawnik Michael Garcia uznał, że Bin Hammam robił swoje nieczyste interesy wyłącznie na własny rachunek, a nie Kataru. Garcia nie dopatrzył się też żadnych uchybień w kampanii Rosji o prawo do zorganizowania piłkarskich mistrzostw świata w 2018 roku. Nie miał jednak materiału

Jest 9 minut po godzinie 14. Trzeciego programu Polskiego Radia Państwo słuchają. Przed mikrofonem Teresa Drozda, za szybą Elżbieta Malinowska i Dariusz Pieruk. I w tym zestawie ludzkim będziemy Państwu do 15 towarzyszyć. A dzisiaj piosenkowe wydanie Akademii Rozrywki relacjonujące 30-latkę OSPE, która ma się chyba nieźle, o czym mogliśmy się w miniony, w jeszcze miniony, poprzedni weekend przekonać naocznie, nausznie. Może Państwo też byli? W takim razie proszę pisać akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Akademia Rozrywki. Dziki puszczy koło Pruszcza niebywały spektakl. Raz się w dziku zakochała panna tchórzofretka, lecz na triumf matrymonialny szanse raczej marne, bo się serce dzika garnie w stronę pani sarny. I w sto koni serca sarny pan dzik nie dogoni, bowiem serce pani sarny kręci pasi konik. A z kolei pasi konik, taka ciekawostka, wraz ze szczurem knie w konkury wprost do pana osła. Wszystkie kury z godnym chórem, niczym Frank Sinatra, wyśpiewują, że ich guru będzie kuropatwa. Te miłości nie są obarczone żadnym błędem, w dzikiej puszczy koło Pruszcza wprowadzają gender. Nikt do końca nie pojmuje, cóż to słówko znaczy, byle w grach samico-samczych działo się inaczej. Bóbr natrząsa się spod wąsa, że to sensu nie ma, gąska w pląsach się nie dąsa, grunt, że jest za dyma. Nieszczęśliwy pan żyrafa z głową ponad chmury, teraz młode targa w torbie jak państwo kangury. Niech łasicy płonie lico ozdobie lewicy, będzie bowiem wychowana niczym tygrysica. Przeszczęśliwy myśli królik wynurza się z kąta, wedle filozofii gender już nie musi sprzątać. Wszystkich pięknie się wyrówna sprinterka pantera, będzie miała pawi ogon i róg renifera. Bardzo ciężko się zatrzymać w ideoloszale, głupki z puszczy licytują, który pójdzie dalej. Smętne wizje się spełniają i czarne proroctwa, łysa sowa z długą brodą pragnie kazirodztwa. I podobno w centrum puszczy, choć za to nie ręczę, agresywne rottweilery podpalają tęcze. Gdzieś spod baobabu wznosi raban rada żaba, nikt jej teraz w twarz nie rzuci, że jest słaba baba. I w ogóle jak wynika z wyników obliczeń, puszcza ma się dużo lepiej, gdy brak ograniczeń. Przetrze oczy ze zdziwienia nie jeden zoolog, w dzikiej puszczy koło Pruszcza wszyscy się... W dzikiej puszczy koło Pruszcza wszyscy się kochają. To piosenka, którą zaśpiewała w Ostrołęce Ewa Błachnio. Napisał tę piosenkę Tomasz Jachimek wespół z Marcinem Partyką. Nosiło na tytuł Zwierzyniec i została podczas tegorocznego festiwalu wyróżniona. Żeby, proszę Państwa, wszystko się nam zmieściło, a wszystko się i tak nie zmieści, zaczniemy od przedstawienia tych laureatów i ich piosenek oczywiście. Tych laureatów, z którymi udało mi się porozmawiać. Na pierwszy ogień Łukasz Majewski. Facet z gitarą. Wyróżnienie. Czuję się osaczony. Kilka dni będę do siebie dochodził. Po tych przeżyciach jest to wyzwanie niewątpliwie, stanąć samemu z gitarą i zaproponować tekst Sauté. No to czemu się na to zdecydowałeś? Bo klimat imprezy mi się podoba i po prostu lubię tu przyjeżdżać. Co prawda jest to tradycja skromna, bo dwuletnia dopiero, natomiast mam nadzieję w przyszłości, jeżeli uda mi się coś minimalnie śmiesznego napisać, się zgłosić tutaj i pobyć w tym klimacie radosnym. Twoje piosenki oscylują pomiędzy liryką, a właśnie chyba satyrą nawet moglibyśmy powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre stwierdzenie, natomiast no, gdzieś tam we mnie siedzi to takie bycie troszkę zaczepnym, troszkę z przymrużeniem oka, patrzeniem się na ten świat i no i w tych tekstach to wychodzi. No, czasami komuś drgnie warga z uśmiechu, także tak to jest, masz rację. Zwłaszcza, że na OSPE od paru lat jest taka bardzo ładna tradycja chłopaków z gitarami. Od paru lat odważnie zaczęli tutaj przyjeżdżać i to się w ten, że tak się wyrażę, nowy ospowy nurt trochę wpisujesz. A nawet bardzo się wpisujesz. Tak, zauważyłem, że moi poprzednicy ulicy, czyli mówimy tu o Pawle Wójciku, między innymi Mateusz Rulski bodajże, tutaj był Przemek Mazurek. Tak, są to osoby, które w podobnym nurcie jak ja się obracają i jak się okazuje, no, sprawdzają się w tym anturażu humorystycznym, satyrycznym. No tak, bo Paweł Wójcik nawet chyba Grand Prix na OSPie zdobył tylko sam z gitarą, stojąc przed publicznością i śpiewając swoje piosenki, więc to jest możliwe. Tak, oczywiście sam jestem tego przykładem, może niedobrym, ale jestem. W zeszłym roku udało mi się pierwsze miejsce tutaj zdobyć również, więc tak, jest to możliwe i mnie to cieszy, bo gdzieś tam przeciwwaga dla tych występów właśnie z gadżetami, czy oscylującymi właśnie w takim kabarecie bardziej pokazowym, na przesunięcie na ten element tekstowy, który, no, polską tradycję kabaretową przecież tekstową mamy cudowną. Może to jest jakieś jaskółki jesteśmy, takie starsze już jaskółki, wyliniałe, posiwiałe. Tej wiosny może nie poczynimy, ale może przyjdą następni. Tam nie poczynicie. A piosenka terapeutyczna, która tutaj została wyróżniona i zauważona, to piosenka autobiograficzna? Nie. No to nie? Nie do końca. No co ja będę mówił w radiu publicznym, prawda? Nie, to jest generalnie piosenka zaobserwowana gdzieś tam, tak jak zapowiadam ją, że napisałem ją dzięki doświadczeniom, no, pokoleń artystów, którzy tą medycynę ludową w zetknięciu z problemami wykorzystują, hołubią. Natomiast po części może tak każda piosenka, którą piszę, jest po części autobiograficzna, natomiast tam domalowuję trochę pejzaży niekoniecznie związanych ze mną. Natomiast gratuluję ci w tej piosence frazy korek, kapsel czy... zakrętka. To jest ta fraza, która mam nadzieję przejdzie do historii polskiej piosenki kabaretowej. Również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Uzależniłem się od sceny, co przy chronicznym braku weny musiało w końcu doprowadzić do depresji. Aby utrzymać się na nogach, znaleźć musiałem psychologa, który w budżecie artystycznym by się zmieścił. Dlatego stoję w sklepie nocnym, wokół bez weny inni chłopcy, skrzętnie drobniaki liczą z myślą o terapii. Za chwilę staną przed wyborem kapsel, zakrętka albo korek. I muszę przyznać, dylemat to nie byle jaki. Za chwilę staną przed wyborem kapsel, zakrętka albo korek. I muszę przyznać, dylemat to nie byle jaki. Nie kryję, że też jestem w kropce, choć nie są mi lekarstwa obce i z niejednego pieca wcześniej chleb się piło. Nikt nie postawił nam diagnozy i refundacji nie dołożył, by na kurację pełną wszystkim wystarczyło. Więc dobieramy się bez słowa, pierwsza terapia jest grupowa, pozostał tylko jeszcze jeden temat grząski. Czy zrzucać się na podwaliny sukcesu obcej medycyny, czy mimo wszystko dofinansować przemysł polski? Czy zrzucać się na podwaliny sukcesu obcej medycyny, czy mimo wszystko dofinansować przemysł polski? Decyzja była z góry znana potomków Reja i Rejtana, więc można było wreszcie przejść od słów do czynów. Po kilku zwodach i unikach udało wybrać się skarbnika i tak rozpoczął się słowiański marsz pingwinów. W 15 minut jak w zegarku doczłapaliśmy się do parku. Powoli zbierać zaczęliśmy się pod lipą, którą testował już zawczasu niejaki Janek z Czarnolasu, gdy się na niego kształtny zadek weny wypiął. Którą testował już zawczasu niejaki Janek z Czarnolasu, gdy się na niego kształtny zadek weny wypiął. Prócz paru burt i przepychanek sesja przebiegła zgodnie z planem, choć nikt już nie pamiętał, czemu miała służyć. Nim towarzystwo się rozeszło, wszyscy zgodzili się z sugestią, że trzeba będzie jeszcze kiedyś ją powtórzyć. To Łukasz Majewski, wyróżnienie za najlepszą autorską piosenkę na tegorocznej OSPie. Moim zdaniem to chyba była w ogóle najlepsza na tym festiwalu piosenka, ale nie ja byłam jurorem festiwalu. Niemniej cieszę się bardzo, że tak się składa od paru lat, że właśnie ci chłopcy, faceci, mężczyźni z gitarami, czasami bez włosów, czasami z włosami na OSPie się pojawiają i te swoje piosenki bez żadnych rekwizytów także podają publiczności, a publiczność bardzo pięknie na te utwory reaguje. No ale czy wyobrażają sobie państwo festiwal piosenki kabaretowej bez kabaretu, z prawdziwego zdarzenia? Pierwszą nagrodę podczas tegorocznej OSPy otrzymał dobrze nam znany kabaret Dno. Wiadomo, że piosenki w naszym kabarecie to duża sprawa, bo my zawsze staramy się bawić muzyką i robić piosenki. No i pojawiamy się tutaj co parę lat na OSPie. Już jesteśmy w tym roku po raz trzeci. Tak, a poza tym jesteśmy zdrowi i przyjechaliśmy się zarazić ospą. Poza tym OSPa świętuje 30-lecie, więc w jakiś tam sposób trzeba to było pewnie uczcić. To w waszej, że tak się elegancko wyrażę, karierze artystycznej istotne miejsce, ta Ostrołęka? No oczywiście, że bardzo istotne. No, w tym roku było, że tak powiem, specjalne wydanie 30-letnie, dlatego, że było bardzo dużo uczestników i bardzo się cieszymy, że wśród tych 38 piosenek udało nam się zdobyć jedno z czołowych miejsc, w zasadzie drugie, tak? Pierwsze. No pierwsze, ale jeszcze było Grand Prix, czyli praktycznie byliśmy drudzy. A poza tym, gdyby rozwinąć nazwę naszego kabaretu Dno, czyli chcąc, nie chcąc, układa nam się to w kultowe już zdanie z filmu Race, Droga na Ostrołękę. Także nie mogło nas tu zabraknąć w tym roku. Chłopaki, ale te wasze piosenki, wiecie, że tak słabo przez radio się przenoszą. No niestety, my staramy się, żeby każda piosenka, oprócz tego, że ma tekst, melodię i tak dalej, no to oczywiście jest podparta, tak jak zawsze to staramy się robić u nas, rekwizytem albo gadżetem i niestety trzeba to widzieć, co tam się dzieje. Także no to jest ten minus, że w radio średnio się sprawdza, ale myślę, że państwo jak sobie uruchomią wyobraźnię i będą wiedzieć, co tam się dzieje, no to da się to jakoś w radiu sprzedać. No ale słyszysz, jak to brzmi? Piosenka, która się nie nadaje do radia? No trudno, jesteśmy kabaretem niszowym, że tak powiem i głównie trzeba niestety się skupić nie tylko na fonii, ale też na wizji. No. Jesteśmy kabaretem niszowym, dlatego nie ma nas ani w radiu, ani w telewizji. Jak to? Jesteśmy właśnie jesteśmy w radiu. To skoro tej waszej piosenki, którą mam na myśli, słabo się będzie słuchało w radiu bez obrazu, to może o tym obrazie da się jakoś opowiedzieć. No to muszę państwu powiedzieć, że właśnie jest tak, że jest główny bohater, który śpiewa trzymając w rękach laptopa i ten laptop mu się psuje. W pewnym momencie następuje taki błysk i leci dym z tego laptopa, ponieważ on płakał i krople mu tam spadły na klawiaturę i potem pojawia się z tego laptopa taka, prawda, prawdziwa ręka trzecia. Ożywa. Laptop ożywa i zaczyna żyć własnym życiem, zaczyna rozmawiać właśnie z tym internautą, który tam na tym laptopie działa i na końcu po prostu ta ręka laptopowa daje mu przysłowiowo wpysk. Ej, co jest? Ej, tylko się nie zawieszaj! Nie teraz! Nie! Czy widzisz, że przecież nic nie dotknąłem, jedna myśl, ściągałem torrent pośród twych plików, mam baby gołe, błagam, napraw się, filmy i zdjęcia. 2 giga danych, nie mam nic. Na dyskach starych w imię gwarancji, którą sklep daje, błagam, napraw się. Czy możesz się włączyć, widząc, że ja nie umiem żyć już bez laptopa? Czy dasz radę działać, bo przecież ja Ja już nie zacznę. Bez YouTube'a. Ostatni już raz sprawdziłem i wciąż nic nie działa. Pośród klawiszy moje łzy słone. Błagam, napraw się. O, shit. Wow. Czy możesz nie ściągać? Co? Wciąż gołych bab. Ja? Masę wirusu. Co jest? Przez ciebie mam. To niemożliwe. Mam dosyć, uważaj. Oh fuck. To nie jest żart. Utrę ci nosa. Za pornosa. Ostatni już raz ściągnąłem ci te wszystkie świństwa. Koniec! Popraw się! Przepraszam! A czy ty wiesz, co teraz przegląda w internecie twoje dziecko? Kabaret Dno! Tak, to było nagranie z koncertu konkursowego prowadzonego przez Adasia Grzankę i to on wykrzyknął na koniec Kabaret Dno. OSPA w tym roku odbywała się w trochę innym miejscu niż zazwyczaj. Jeszcze o tym miejscu będzie mowa, w związku z tym no i te nagrania są trochę inne. Wtedy, kiedy spotykaliśmy się w Ostrołęckim Centrum Kultury, oklaski publiczności było słychać i w ogóle reakcje publiczności bardzo wyraźnie. Tutaj, ponieważ przestrzeń była dużo, dużo większa, więc dalej było do tych mikrofonów zbierających reakcji publiczności, stąd może się Państwu wydawać, że takie bardzo wypreparowane z tych emocji są te nagrania. Nie, to są naprawdę nagrania, które przywiozłam z Ostrołęki. No i bardzo jestem ciekawa, no bo ja przed oczami mam oczywiście Jarka Cybę i Dno w tej piosence i widzę, co tam się działo, więc na mnie ta piosenka jeszcze jakoś działa. A jak jest z Państwem? Bardzo proszę, akademia.rozrywki@polskieradio.pl, tym bardziej bardziej, że podobną sytuację za chwilę będziemy mieli ze zdobywcami Grand Prix, ale jeszcze winna jestem Państwu informację o laureatach nagród drugich. Nagród trzecich nie przyznano, przyznano za to dwie równorzędne drugie nagrody. I one trafiły do kabaretów 7 minut po i do Ścibora Szpaka równorzędnie. No ale niestety nie zmieszczą się nam piosenki dzisiaj. Ani 7 minut po, ani Ścibora Szpaka. Musimy je sobie odłożyć na jakieś inne spotkanie. Ale piosenki 7 minut po, takiej o kawie, taka bardzo nerwowa piosenka o kawie, mogli Państwo ostatnio wysłuchać w kabaretowej nocy listopadowej, bo tam się ten utwór pojawił. No to teraz wracamy do naszej kolejności i do laureatów Grand Prix, czyli do kabaretu Świerszczy Chrząszcz, który owo Grand Prix zdobył. No i pytanie moje pozostaje cały czas aktualne. Czy ta piosenka jest radiowa, czy też nie? Tak się złożyło, że to nie jest coś, co my robimy na co dzień i dlatego zupełnie na luzie i tak dla zabawy trochę coś takiego złożyliśmy, żeby przyjechać, zaśpiewać, pobawić się tym. To jest nasza pasja. Żyjemy poza pracą. Pasją jest pisanie piosenek, tak? Tak mam rozumieć. Pasją jest pisanie piosenek, śpiewanie piosenek, tylko oczywiście dotychczas pasja nie upubliczniona. Nie, bo a teraz się to zawsze objawiło. Tak. Zawsze można wytłumaczyć, że jeżeli coś ci wychodzi słabiej, to możesz powiedzieć, że to jest po prostu twoja pasja i robisz to z miłości. No ale przepraszam was bardzo, zdobyliście Grand Prix 30 OSPY. No tak, no to nas zaskoczyło, niewątpliwie. Dokładnie, to nie było coś, czego się spodziewaliśmy, bo akurat OSPA ma to do siebie, że to jest jedna z takich nielicznych okazji, gdzie można posłuchać piosenek kabaretowych, no takich jak kiedyś. Bo no, teraz troszeczkę innymi prawami się piosenka kabaretowa w kabarecie rządzi i to co widać najczęściej, no to są inne produkcje. Więc bardzo dobrze, że coś takiego jeszcze jest i że się jeszcze odbywa. i z tego względu, z tym, co my zaproponowaliśmy, to absolutnie się nie spodziewaliśmy, że to zostanie tak przyjęte. To znaczy, to co pokazaliśmy, to trochę się łączy z tym, co robimy jako Mimowie, bo też bawiliśmy się dźwiękami, bawiliśmy się trochę składając te rzeczy jedną w drugą, że te piosenki to nie było tak, że wychodzimy, muzyka się zaczyna i lecimy pierwsza zwrotka, refren i koniec, tylko no tam jeszcze rzeczy różne się działy po drodze, tak? Trochę pokazywanych, trochę mówionych, trochę takich... No właśnie, i to są kolejne piosenki z cyklu Piosenki, które nie nadają się do radia. Bardzo przepraszamy wszystkich radiosłuchaczy, że nie będziemy mogli zaistnieć na antenie. Zrobiliśmy po prostu dwa utwory słowno-muzyczne, które się jakoś sprawdziły. Liryczno-pantomimiczne dodatkowo. No właśnie, więc dlatego wiele rzeczy się tutaj dzieje w obrazie i właśnie w tej pantomimie, a to nie przenosi się w żaden sposób na dźwięk, więc po prostu ciężko będzie Państwu tych piosenek na antenie posłuchać i jak tutaj przedstawiać. Po prostu zobaczcie, strzelacie sobie w stopę. Jak tutaj przedstawiać laureatów festiwalu piosenki bez możliwości wyemitowania tej piosenki? My już od wielu lat strzelamy sobie w stopę pod względem tego, że nie jesteśmy medialni i nasze sukcesy nie mogą być zaznaczone na przykład oprócz naszych wypowiedzi takich jak teraz niczym innym w mediach. Ale myślę, że możemy obiecać, że jeżeli gdzieś powstanie przegląd radiowej piosenki kabaretowej, to stworzymy coś zupełnie innego. To jest genialna myśl. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że ona popłynie dalej. Tak, ja myślę, że porozmawiam z organizatorami OSPY, żeby wyodrębnili obok konkursu na interpretację piosenki również konkurs na radiową piosenkę kabaretową. Jest to jakaś idea. No świetnie, doszliśmy do czegoś, panowie. Czyli nasze spotkanie nie ma za co. Nie ma za co, naprawdę. To może teraz wyobraźmy sobie jakieś bardzo urocze miejsce, na przykład morze. Siedzimy tam wszyscy w barze rybnym, pani sobie zajada świeżego dorsza, pan świeżutką flądrę, tutaj jest same śledzie. Bardzo, ale mówisz o morzu? O Morzu Bałtyckim, naszym świeżym morzu. A to nie może tak być, nie? Bo nie wiem, znaczy nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, co głównie wpływa do Morza Bałtyckiego. Nie są to świeże ryby, broń Boże. No jak to są to świeże ryby, które Możesz mi wierzyć, to nie są to świeże ryby. To, co głównie wpływa do Morza Bałtyckiego, nie jest to też Wisła, podpowiadam. I pozostając w tym nurcie nieczystości, zaśpiewamy piosenkę o morzu, właściwie o ludziach morza, o marynarzach, którzy niejedno na morzu widzieli i ich historie nie są może poetyckie i romantyczne, ale chwytają za serce. Proszę. Jestem statku kapitanem, od lat pływam pod żaglami. Żona nie chce ze mną sypiać, bo śmierdzę rybami. Dobra szanta, heja ho, piraci to zło. Poderwałem pasażerkę, pociągnąłem ją za stanik. Nagle statek zaczął tonąć, bo to był Titanic. Dobra szanta, heja ho, piraci to zło. Dobra... Panowie, to był zaszczyt zagrać z wami. Michał, dziękuję. Ja również. To była przyjemność. Dziękuję tobie, Jacku. Dziękuję tobie. Tobie też dziękuję. Dobra szanta, heja ho, piraci to zło. Boczną salwą z pancernika chciałem raz pozdrowić tatę i niechcący ostrzelałem całe Westerplatte. Dobra szanta, heja ho, piraci. Przepraszam. Jacek, wyłącz mewy. Marcin, trochę za daleko poszedłeś, moim zdaniem. To jest część naszej historii i ludzie jeszcze żyją, pamiętają. Rozumiem. To, proszę państwa, ja chciałem kolejny raz w imieniu pancernika przeprosić za zbyt wczesny wystrzał z armaty. Nawet najlepszym się zdarza. No to prawda. Dziękuję, że mnie zrozumiałeś. Włącz mewy. Dobra szanta, heja ho, piraci to zło. Zaciągnąłem się na statek, by zobaczyć trochę świata. Przesłużyłem w maszynowni 43 lata. Humba, humba, humba, humba, humba, humba, humba, humba. Udźwignij ciężar swymi dłońmi i załaduj cały węgiel do ładowni, do ładowni statku. Czas się schylać, pałkusz i ty nie warty owyczymać. Dobra szanta, heja ho, piraci to zło. Gdy trafiłem do niewoli, bardzo źle mnie traktowali. Zabawiali się do woli i sobie śpiewali. Wyginaj śmiało ciało, wyginaj śmiało ciało, wyginaj śmiało ciało. A co się stało? Przecież grało. A mnie to bolało. Nie wiedziałem, Marcin. Przepraszam. Bo z taką szantą heja ho, pójdziemy na dno. No. Dziękujemy serdecznie. To był kabaret Świerszczy Chrząszcz, jedna z piosenek, która zapewniła kabaretowi Grand Prix 30 ogólnopolskich spotkań z piosenką kabaretową. No i bardzo jestem ciekawa, czy państwo jakoś weszli w tę piosenkę, poczuli ją? akademia.rozrywki@polskieradio.pl, bo naprawdę tam się bardzo dużo działo. Aha, no i jeszcze winna jestem taką informację, że Michałowi i Marcinowi towarzyszyło dwóch muzykantów z zespołu Muzykanty i też robili bardzo fajny klimacik. Miło było na tych chłopaków popatrzeć. Zresztą, no właśnie, co ja się martwię, czy państwo zrozumieli te piosenki, czy nie. Przecież są zdjęcia. Wystarczy wejść na odpowiednie strony internetowe, wklikać sobie tam OSPA i po prostu pełne galerie fotograficzne, dzięki którym można sobie to wszystko jakoś unaocznić i wyobrazić. Wspomniałam, że obok tego głównego konkursu był także konkurs na interpretację piosenki kabaretowej i w tym konkursie, czy też w tej dziedzinie, nagrodę wyśpiewał sobie Filip Małek. Proszę posłuchać, jak śpiewał. Ulica ta dość miła jest. Twój dom się chełpi zbytku smugą. Twój dom się ciągnie wzdłuż i wszerz i w dół z przepychem spada długo. A schody się jak ślimak kręcą. Niemałe tu mieszkanko masz. Twój dom się puszy niczym tęcza. A ja przyszedłem tu naprawić gaz. Buduar twój dość wonny jest, w lichtarzach gra świec wdzięczny tan. Kosztowne świece masz ten gest, a wszystko to zwyczajny szpan. Tu wiszą fotografie twe, tu przed swym lustrem spędzasz czas. Buduar twój dość wonny jest, przyszedłem tu naprawić gaz. Sofę w swym mieszkanku masz i jest królewską sofa ta, bo miło na niej spędzać czas. Przy Porto, Sporte de Lila, pieseczka masz, kocurka masz, gramofon masz, co gra ci jazda. Sofę w swym mieszkanku masz, przyszedłem tu naprawić gaz. I hydraulik bywa tu, tu bywa ksiądz listonosz i tu nawet lekarz gna co tchu. Tu sędzia kawkę robi ci, są tu żołnierze, są poeci, tu każdy wpada raz po raz. Tu nie bywają tylko dzieci, szedłem tu naprawić gaz. A pierś masz jak słońca dwa, owoce dwa, ołtarze dwa. Masz pierś jak zwierciadła dwa, jak miotu kształt cukierki dwa. Zasłaniasz jej, ciemno jest, odsłania. się i wiesz, w co grasz. Masz piersi dość wydatne, wiesz? Przyszedłem tu naprawić gaz. Ulica ta dość miła jest, niemałe tu mieszkanko masz. Przychodźcie tu, bo ma ten gest. Przychodźcie tu naprawiać gaz. Filip Małek, nagroda w konkursie na interpretację piosenki, piosenka Jacques'a Brela w tłumaczeniu Jerzego Menela. Mówiłam też, że w trochę innym miejscu się OSPA w tym roku odbywała. Owszem, tak było, ale kanapa, ta słynna ospowa kanapa była. No bo bez niej chyba festiwal byłby nieważny. Zostawiamy OSPę, szanowni państwo. Za chwilę powtórka z rozrywki, ale wcześniej przypomnienie, że dzisiaj miała premierę, czy też ma premierę ciągle jeszcze. Ma premierę niezwykły kalendarz programu Trzeciego Polskiego Radia Trójka w obrazach wielkich mistrzów. 99 dziennikarzy w obiektywach 14 fotografów podczas 16 dni zdjęciowych stworzyło 16 unikatowych obrazów. Opowiedzieć się tego nie da, można posłuchać, bo trzeba by sobie też odpowiedzieć na pytanie, drodzy państwo, co jest najtrudniejsze w byciu modelem i wydaje się, że dziennikarze Trójki już to wiedzą. Pozowanie. Wydaje się, że ma nic prostszego. Przecież nic nie trzeba robić. Jednak w tej kwestii zdania były podzielone. Rola wymagająca, bo musieliśmy leżeć, można było zasnąć. Generalnie najgorzej miał Piotr, bo go uwierało. Leżałem na kiju. Leżałem naprawdę na kiju od konicy i próba wytworzenia na twarzy nastroju odprężenia, relaksu i odpoczynku, kiedy pod biodrem mam, nie ukrywajmy tego, dość twardy kij, powoduje, że jestem z siebie dumny. U niektórych objawiły się nawet nieodkryte dotąd talenty gimnastyczne. Sądzi pani, że się w ten sposób potrafię pochylić? No, obstawiam. Będę mocno trzymać kciuki. Ja klęczałem i miałem wysoko podniesioną głowę. Jednocześnie musiałem się zmieścić pod budką, mając hełm na głowie z przyłbicą. W związku z tym nie wszystko było doskonale dopasowane. Musiałem żebra zmieścić, tak troszkę wcisnąć, wycisnąć głowę i odcinek szyjny kręgosłupa. Ja myślałem, że to już koniec, bo ja stałem z godziny na drabinie, a teraz okazuje się, że jeszcze. I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Trzeba było trochę pocierpieć. Uzbrójmy się w cierpliwość, bo to potrwa, nie, no myślę, że z 40 minut, bo zanim wszystkich ustawimy i do akcji samej dojdzie, ale wytrzymamy, damy radę, co? Niektórzy chcieli się poddać. Potrzebna więc była motywacja albo lekkie pobudzenie. Niedźwiecki! Halo, Niedźwiecki! Patrzysz nie na ręce chyba nawet, patrzysz prosto w oczy. I teraz tak, pan ma najtrudniejsze zadanie, bo nogi w tą stronę muszę mieć. Ale jak? Bo mi zasłaniasz tą nogą, musisz po prostu usiąść przodem do mnie, teraz przodem do mnie. To było ćwiczenie dla profesjonalizmu. Trzeba stać nieruchomo w jednej pozycji, trzymając głowę w określony sposób przez pół minuty albo przez minutę. Godziny przygotowań, ustawiania, przestawiania, bolące mięśnie, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. A to wszystko dla tego jednego magicznego momentu. Poza. Dobrze. Pstryk. I już. Projekt tego kalendarza powstał dzięki współpracy Trójki ze studentami i absolwentami Warszawskiej Szkoły Filmowej, którzy pracowali pod kierunkiem Lidii Popiel. No i ten kalendarz, 16 obrazów, więc on nie tylko na 2015, ale też na kawałek 2016 roku państwu wystarczy. No, mogą sobie państwo powiesić na ścianie i zobaczyć te efekty i te unikatowe obrazy. Autopromocja. Biegać jesienią? To czysta przyjemność. A może zacząć bieganie o tej porze roku? To jeszcze lepszy pomysł. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych niezdecydowanych, na zajęcia trójkowej, stadionowej akcji Biegam, bo lubię w całej Polsce. Nasi trenerzy przekonają państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Zatem biegamy na stadionach, a słyszymy się na naszej antenie co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Atena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. A teraz zaczynamy powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego, którą rozpocznie monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego z 1992 roku. Potem zaśpiewa Krystyna Sienkiewicz piosenkę Agnieszki Osieckiej i pana Lusztiga z STS-u. Potem będzie Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek z Pamiętnika Młodej Lekarki. A potem jeszcze Stefan Friedman ze swoją piosenką z archiwum Stefana Friedmana i powtórki z rozrywki. Czasowy dziennik sierpniowy Waldemara B. 5 sierpnia. Dom wczasowy Ruczaj. Dostaliśmy dwójkę z dostawką. Łazienka na korytarzu. Posiłki 7.00, 13.00 i 18.30. Poszedłem do kiosku po gazetę Rzeczpospolita. No i proszę, aresztowali 5 dyrektorów NBP. Już siedzą. Właściwie jesteśmy w tej samej sytuacji, może z tą różnicą, że ja mam balkon. 6 sierpnia. Sprawdziłem plażę ekologicznie. Od smażalni do budki ratownika wolno się kąpać, dalej jest skażona ekologicznie, aż do tego dużego kamienia. Za kamieniem znowu jest czyściutka, aż do kiosku z piwem. Dostałem ekspres. Pół lazurowego wybrzeża nie nadaje się do kąpieli, a więc dobrze wybraliśmy. 8 sierpnia. Był sztandar młodych. Dali zdjęcie nowej królowej Europy. Nasza dziewucha z Łodzi. Podczas kolacji, pasta rybna, pomidor, uważnie przyjrzałem się mojej Iwonie. Też jest rodem z Łodzi. Okazuje się, że Łódź to jednak miasto kontrastów. Rejmont. 10 sierpnia. Patryk całą noc chorował po frytkach. Korzystając z niespania, słuchałem radia nocą. Znowu aresztowali jednego dyrektora banku. Nad ranem powziąłem jedyną słuszną decyzję. Zaraz po śniadaniu byłem na poczcie i wziąłem wszystko z książeczki. Niechętnie, ale wydali. Czyli mojego baksik nie zabrał. Natomiast kasjer wydał mi się podejrzany. Ciekawe, jak będzie wyglądał w kajdankach. 11 sierpnia. Poszedłem z Patrykiem na lody. Iwona siedzi w pokoju i pilnuje pieniędzy. Kupiłem głos. Okazuje się, że jeden Zalewski, nie znam, opowiadał w Ameryce, nie znam, facetom z CIA, nie znam, że za chwilę poleci Balcerowicz, znam. Wróciłem do pokoju, zabrałem pieniądze nazad, płacić na książeczkę. Mnie nie wykołują. W okienku była już inna kasjerka. Tamten pewnie już siedzi. 15 sierpnia. Pada. Piję piwo ze Schnapsgate i czytam Rzeczpospolitą. Baksik zatacza coraz szersze kręgi, a Wałęsa zdementował Zalewskiego. To może oznaczać tylko jedno. Wróciłem na pocztę i znowu podjąłem wszystkie pieniądze. Był ten kasjer, co za pierwszym razem. A więc wypuścili go za kaucją. Uśmiechał się. To wszystko jeden gang. 18 sierpnia. Nieprzyjemna sprawa. Okazało się, że wczasy były tylko do niedzieli, ale bez noclegu, a bilet do Wałbrzycha mamy dopiero na jutro rano. Próbowałem protestować, oflagowałem się, Patryk płakał, ale na pokój czekali już z Lublina. Przedrzemaliśmy na dworcu. Słuchałem tranzystorka. No i proszę. Ostatnie wiadomości. Mówi Stefan Friedman. W porozumieniu z Janną Szczepkowską ogłaszam upadek Związku Radzieckiego. Marian, śpisz? Ty znowu śpisz. Wstawaj już, nie gadaj, nie narzekaj, tylko wstawaj. Choć pójdziemy do tych, jak to ty mówiłeś, zadań. Wstawaj, otwórz oczy, bo mam dosyć. Słyszysz, dość, już nie mam do ciebie serca. Dawniej taki byłeś inny, niemodny, niezdarny, dziecinny. Dawniej taki byłeś prosty, za to teraz jakbyś ostry. Nie są wyższe ideały, które wozić mnie kazały po tych dziurach nowych, tychach PGR. Sam mówiłeś nie po różach, ale w sztormach, ale w burzach. No i proszę, no i jazda, ale gdzie podziałeś ster? Wstawaj, już nie gadaj, nie narzekaj, tylko wstawaj. Choć pójdziemy do tych, jak to ty mówiłeś, zadań. Wstawaj, otwórz oczy, bo mam dosyć. Słyszysz, dość, już nie mam do ciebie serca. Inny byłeś ty przed laty, nieładny, pyskaty, pryszczaty. Takie szorstkie miałeś ręce, za to teraz czy masz więcej?

milionami, jeść kawowy wieczarkami. A ja co? Ledwo wydolę. Kto ja jestem? Cienki Bolek! Osobiście znać Piasecką, chodzić ze skórzaną teczką, jeździć srebrnym Mercedesem. A czy jeżdżę? PKS-em. Rano wstanę, twarz ogolę, co ja jestem? Cienki Bolek! Mieć kopalnię, cztery futy i zjeżdżalnie, wciąż podróże, spraw bez liku, mały przemyt narkotyków, ciocie, co mieszka w Mariocie, czapkę z lisów i łakocie. A co mam z marki na czole? Kto ja jestem? Cienki Bolek! Cienki Stefan Friedman. Nie, nie, nie taki cienki, to tylko taka piosenka. Proszę Państwa, żeby jeszcze zamknąć temat tegorocznej OSPY, jestem Państwu winna informację na temat piosenki 30-lecia. Już Państwo wiedzą, że w tym plebiscycie na najlepszą piosenkę 30-lecia wygrała Joanna Kołaczkowska, ale jak to przyjęła? Proszę Państwa, w związku z tym, że to 30 już jubileuszowa OSPA, Ostrołęckie Centrum Kultury w zespół z programem trzecim Polskiego Radia i TVP Rozrywka zorganizowały plebiscyt na kabaretową piosenkę ostatniego 30-lecia. Jest mi miło Państwu powiedzieć, że zwyciężyła piosenka Song Porzuconej z muzyką Łukasza Piecza, słowami Joanny Kołaczkowskiej i Krzyśka Kołaczkowskiego. Asia Kołaczkowska, czyli żeńska podpora kabaretu Hrabi, jest teraz w domu, a ja mam do niej telefon. Łączymy się. Jest trochę chora. Znaczy, zawsze to podejrzewałem, ale... To nie od dzisiaj, prawda? Halo? Dzień dobry, Asia, Piotrek mówi. Dzień dobry, dobry wieczór. Popatrz. Tutaj, jak słyszysz, jest tu trochę twojej rodziny. O, dobry wieczór. Tutaj, Asieczko, siedzą ci wszyscy, którzy cię wielokrotnie oklaskiwali, są pełni podziwu dla twojego niespożytego talentu, a jednocześnie martwią się stanem twojego zdrowia i życzą ci, żebyś szybko znowu była pachnąca, ponętna i miała normalną temperaturę. Ale ja jestem pachnąca. A to przepraszam, to ja nie poczułem. Ja naprawdę tutaj siedzę pachnąca, tylko trochę chora. Aha. Trochę mam gardło chore, ale zaraz dojdę do siebie. Aha, rozumiem. Państwa, nie zimno Państwu tam? Nie marzniecie? Nie marzną. Nie, wręcz przeciwnie. Nawet są trochę zagrzani. Naprawdę? No. Asiu, twoja piosenka Song Porzuconej, czyli Andrzeju została uznana za kabaretową piosenkę 30-lecia. Serdecznie ci gratulujemy tego zaszczytnego tytułu, który nie oddaje skali twojego mega talentu. Jesteśmy pełni podziwu i wdzięczni za to, co dla nas wszystkich robisz, dostarczając radości i mądrej rozrywki, droga Aśko. Ja bardzo, bardzo dziękuję. To byłam zaskoczona, bo widziałam, jakie piosenki jeszcze startują, to nawet nie myślałam o tym, że może wygrać nasza piosenka. Dobra, trochę sfałszowaliśmy. Bardzo dziękuję za głosy. Co? Dziękujemy ci bardzo, Asiu. Wracaj do zdrowia. To oklaski dla ciebie. Dziękuję. Tutaj z Ostrołęki, z sali imienia Arka Gołasia. Piotr Bałtroczyk, który prowadził ten koncert galowy na 30. ospie w zespół z Ewą Cichocką, no i Joanna Kołaczkowska doszła do siebie, bo Hrabi już gra najbliższy koncert w Chorzowie, program Tak, że o. No i my kończymy dzisiejsze wydanie Akademii Rozrywki, życząc wszystkiego dobrego Ostrołęckiej ospie, tego, żeby jeszcze trwała i zarażała nas piosenką kabaretową przez kolejne lata. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać.